और महाभारत महाकाव्य में हम प्रवेश पाते हैं। पिछले रविवार को हमने अति संक्षेप में ही सही श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य का पाठ किया और हमने पाया कि इस लीला महाकाव्य में हमारे ही जीवन को बड़े ही लीलात्मक ढंग से कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और इस महाकाव्य में श्रीमद् भगवद गीता जो सनातन धर्म का संविधान ग्रंथ है, हमने उसके शब्दों का भी अमृतपान किया और अपने संदेहों का निवारण किया। उसके साथ ही कि लीला ग्रंथों के पृष्ठ में रहस्य क्या है, ये भी हमारे सामने खुलते जा रहे हैं। जो सबसे अधिक विचार करने वाली बात है कि अभी तक वेद में अथवा महाभारत महाकाव्य में धर्म ने जिस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया है वो है हमारा स्वभाव। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि करतल ध्वनि कैसे करना, अंगन्यास सर्वांगन्यास कैसे करना, माला कैसे फेरना, भजन कीर्तन कैसे गाना। सारे ग्रंथ और सारी कथाएं हमारे स्वभाव को धोने और मांझने पर है। जो अपने स्वभाव को ईमानदारी से नहीं धो पाएगा, सारे सदग्रंथों ने एक साथ कहा है, उसका कल्याण कदापि नहीं हो पाएगा। और हम अपने स्वभाव को धोना नहीं चाहते। और उसका कारण है कि जितने संप्रदाय अपनी कथाएं और लीलाएं आपको सुनाते रहे हैं, उसमें स्वभाव की चर्चा नहीं है। बस माला फेरना, इतनी पूजा कर देना, इतने दान कर देना, इतने व्रत कर लेना, और वो सिर्फ आपको आपसे दूर ही भटकाते रहे। जबकि गीता में भगवान ने कहा कि जीवात्मा के साथ उसका मन और ज्ञानेंद्रियों के भाव जाते हैं, यदि ये नहीं धुले हैं तो यात्रा भटक गई है। और हमने तमाम उम्र अपने गंदे स्वभाव को ही सही लगाई है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। इस महाकाव्य में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी, मुझको मेरी ही कथा सुना रहा था मेरा अंतरात्मा घटघटवासी श्री कृष्ण कि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव ही अर्जुन है, इंद्र अर्थात मन का बेटा है। संस्कृत में मन को ही इंद्र कहते हैं। इसी शरीर को पांडु कहा है और यही रथ है जिस पर यह जीव आरूढ़ है। इस जीव का जो धर्म भाव है वो युधिष्ठिर है। इस जीव की जो संकल्प शक्ति है वो भीम है। निर्णायक बुद्धि अथवा इसकी अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो जो स्वभाव है, वो जो बुद्धि है, वो अर्जुन है। ज्ञान इसका जो है वो नकुल है और भक्ति सहदेव है। मैं अपने ही विस्तार को जानने का प्रयास करता हूं इस महाकाव्य में। कहते हैं दुनिया जानना कोई बड़ी बात नहीं, जो स्वयं को जान पाए बात तब होगी। और इसीलिए ये महाकाव्य मुझको मेरा ही दर्शन कराता है। मेरा आत्मा ही घटघटवासी श्री कृष्ण है। ये गिरपवीत गांडीव है और मायाओं का महासमर महाभारत है। कर्म क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र कहा है। कुरु माने किया जाने वाला, है ना। कुरु माने करो, कर्म क्षेत्र ही है। और मेरा कर्म क्षेत्र ही मेरा धर्म क्षेत्र है। इसलिए आरंभ में ही कहा था कि कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे संविता युष्वा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहीं से आरंभ हुए थे। अंधा काल धृतराष्ट्र है और स्वयं को अंधा करने की मेरी मनोवृत्ति गांधारी है कि खुली आंखों में हम विषयों की, वासनाओं की, अतृप्तियों की, इच्छाओं की, मेरा है ना, मेरा भाई है ना, मेरी बहन है ना, मेरा चाचा मामा है ना, मैं अंधता की पट्टी बांधता हूं, अंधा बनना चाहता हूं। कि कोई कह दे कि मेरी अंधता अच्छी है, मैं अंधा हूं, तो मैं खुश हो जाऊं। ये माया की पट्टी ही गांधारी की पट्टी है, और जो पट्टियों के नीचे आंखें हमेशा बांधे रहते हैं उनकी आंखें सड़ ही जाती हैं, वे अंधे हो ही जाते हैं। आंखों को पट्टियों के नीचे मत छिपाओ, ये इस महाकाव्य ने हमें पढ़ाया है कि किसी भी कारण से अंधे मत बनो, नहीं वक्त आंखें छीन लेगा। किसी को अंधा मत करो, रोशनी तुम्हारी जाती रहेगी। हमेशा सत्यनिष्ठ हो, सत्य का आचरण करो, सत्य का व्यवहार करो, किसी को भी अंधेरा दिखाने की कोशिश कभी मत करो। जो ऐसा करते हैं उनको सबसे पहले प्रेत योनि और उसके बाद चमगादड़ की अंधी योनि में जाना पड़ता है। कभी ये भूल मत करो, सारा पुण्य तुम्हें वहीं ले जाएगा। कहा स्वभाव बदलो, सारे महाकाव्य में सारी कथाओं में स्वभाव को पवित्र करने की, मन को ईश्वरमय बनाने की बात आई है, न तो कहीं बताया है कि सुमेरु कैसे घुमाओ, सुमेरु लांगना चाहिए कि नहीं लांगना चाहिए, करकल ध्वनि कैसे करनी चाहिए, ये सब नहीं बताया है। ये भी नहीं बताया कि मुर्गासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, पद्मासन, स्वस्थासन क्या होते हैं, ये भी नहीं गाया है किसी ग्रंथ ने। और जो व्यर्थ की बातें हैं उसका विस्तार आपके पास तमाम संप्रदायों में है, और जो मूल बात है उसके ऊपर कोई विचार ही नहीं है। और क्योंकि वो सस्ती बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए सस्तेपन में आप सब भाग जाते हैं। उन्होंने कहा अपने अपने मन को पवित्र करो, वक्त ही धृतराष्ट्र है, और तुम्हारी अतृप्तियां, इच्छाएं, लिप्साएं और वासनाएं ही कौरव हैं। ये अंधे वक्त और स्वयं को अंधा करने की वृत्ति से उत्पन्न तुम्हारी इच्छाएं ही औलादे हैं ये अंधे काल धृतराष्ट्र की। इन्हीं से लड़ना है, इन्हीं को हराना है तो गोविंद पाना है। कथा में आज हम फिर से प्रवेश करेंगे। हाँ, कि जब वासुदेव ने अर्जुन को यह अमृत ज्ञान दिया, अर्जुन धन्य हो गए। हम भी हुए अथवा नहीं, अर्जुन तो हम भी हैं, ये तो आप सबको सोचना है। और उन्होंने कहा वासुदेव मैं आपका निमित्त होकर युद्ध करूंगा। अक्सर आप लोग पूजा पाठ गए किसी संप्रदाय में, कहने ये काम हमने छोड़ दिया है ना, कर्म का त्याग धर्म कहीं नहीं पढ़ाता तुमको, इच्छाओं का त्याग पढ़ाता है, कर्म फल का त्याग करने की बात गीता करती है और सारे सदग्रंथ करती है। क्योंकि जब आत्मा कर्म क्षेत्र से नहीं हटा, जीव मात्र की जूठन को आत्मा निष्काम भाव से रख में बदल रहा है, तो कर्महीन होना कोई धर्म नहीं है। इसे अच्छे से समझो, कर्म को ईश्वर के निमित्त करना धर्म है, विषयों के निमित्त करना दुर्वासा को अपने घर दावत देना है, मर्जी आपकी। हाँ, लेकिन कर्म तो करना है। तो अर्जुन ने कहा कि वासुदेव मैं आपका निमित्त होकर, गोविंद आप ही में अपने मन को, इंद्रियों को, रोम रोम को बसाए हुए मैं युद्ध लड़ूंगा। और उन्होंने गांडीव को धारण किया और रथ पर आकर आरूढ़ हो गए, सेनाएं आगे बढ़ने लगे। उधर कौरवों की सेना बढ़ रही और इधर पांडवों की सेना निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। हमारे सामने एक ऐतिहासिक सत्य युद्ध घटना भी है, और उस घटना को हमने, महाविष्णु ने कहा कि ये मेरी लीला है, और लीला का उद्देश्य होता है हर व्यक्ति के जीवन के ऐसे ही महाभारत को एक सत्य घटना के द्वारा पढ़ाना। तो हम दोनों स्तरों पर इस महाकाव्य में चल रहे हैं कि जहां मेरा धर्म कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, विषय वासनाओं की आंधियां, अतृप्तियों, इच्छाओं के जो बवंडर हैं वे कौरव हैं, और मेरा पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु है, मेरा धर्म युधिष्ठिर है, संकल्प भीम है, लक्ष्य निर्णायक अर्जुन है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है, और संज्ञा अर्थात मेरी इन पांचों भावों की उभय पत्नी है अर्थात द्रौपदी है, और इस द्रौपदी की पांच तन्मात्राएं ही उसके पांच बेटे हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, यही पांच पुत्र हैं। सुभद्रा किस युद्ध को जीत करके दिव्य अलौकिक भद्र आत्मा में ही मुझे अद्वैत करना है। ये सुभद्रा भाव अर्जुन की निर्णायक बुद्धि का निर्णय है और उसका प्रतिफल है अभिमन्यु, अभिमाने प्रवेश करना, अमन्यु माने ब्रह्मज्वाला, अपनी ही आत्मा के साथ जुड़ जाऊं, अपने में एक हो जाऊं। ये सारा महाकाव्य मेरे जीवन में घटता हुआ लीलामय महाकाव्य है। एक ओर सत्य घटना है और दूसरी ओर उसका एप्लीकेशन है लीलामय। हाँ, ये न समझिए कि महाभारत हुआ नहीं था। आज से 5000 कुछ सौ वर्ष पूर्व, लगभग 6000 वर्ष पूर्व ये घटना हुई, उसी का यहां चित्रण है। ये एक सत्य घटना, लेकिन ये ईश्वरीय लीला है। हम सबको इससे अमृत ज्ञान लेना है और गुरुकुल में आपके पूर्वज इन्हीं महाकाव्यों के द्वारा जीवन के अक्षरों को ऐसे ही पढ़ते थे जैसे आज आप पढ़ रहे हैं। संप्रदायों ने इन्हें खाली कथाएं भर बनाकर रख दिया और ये मनोरंजन का कारण बनकर रह गए। हमें अपने को धोना है इन गंगाओं में। दोनों तरफ की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और हर योद्धा अपने अपने कर्म क्षेत्र में डटा हुआ है। कौरव सेना अपने पक्ष में मजबूत है तो पांडव सेना अपने पक्ष में मजबूत है। विषयों ने भी, हाँ, अर्थात कौरवों ने भी पांडवों को परास्त करने की ठानी है। और हमारे जीवन में भी यही तो संग्राम है कि विषय जीतेंगे या मेरी ईमानदारी, हमें सोचना है। झूठ और कपट करके हम क्षणिक युद्ध तो जीत सकते हैं लेकिन एक लंबी हार हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है और ये हार एक जन्म की नहीं, जन्म दर जन्म की होती है, असंख्य जन्मों की होती है। इसलिए ये महाकाव्य और कथाएं हैं। और जब सेनाएं आमने सामने पहुंची तो अचानक युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार दिया, कवच उतार दिए, हथियार रख दिए और रथ से उतर गए। दोनों तो सब सेनाओं में सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो गया, अरे युधिष्ठिर तो बहुत कायर निकला। लगता है कि युद्ध से डर गया है और हाथ जोड़कर वो कौरव सेना की तरफ बढ़ चले। सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और बड़े भाई को देखा तो बाकी भी चारों पांडव उनके युद्धपति सेनापति और स्वयं वासुदेव कृष्ण भी उनके पीछे चल दिए कि युधिष्ठिर को क्या हो गया, बीच सम्रांगण में इन्हें क्या हो गया। और हाथ जोड़े महाराज युधिष्ठिर सजल नेत्रों से बढ़े चले जा रहे हैं और दोनों तरफ की सेनाएं अस्त्र शस्त्र लिए स्तब्ध खड़ी है कि युधिष्ठिर ऐसा क्या बात है, क्या कौरवों से संधि करने जा रहे हैं और क्या विषयों से समझौता करके मेरा धर्म जीवित रह पाएगा, हमें भी सोचना है, कथा हमारी भी है। लेकिन युधिष्ठिर सबसे पहले पितामह भीष्म के पास गए, उनकी परिक्रमा करी और उन्हें प्रणाम करके कहा, पितामह मैं आपसे युद्ध की आज्ञा लेने आया हूं, भले हम में युद्ध हो मर्यादाएं तो रहनी चाहिए क्योंकि मर्यादाहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता है, चाहे कितने भी भस कारण क्यों ना हो, चाहे हम एक दूसरे के कितने बड़े शत्रु क्यों ना हो, छोटे और बड़े की मर्यादा तो रहनी ही चाहिए। हम तो थोड़ी देर में माथे पे जाके चढ़ जाते हैं अपने बड़ों के। मर्यादाहीन जीवन नरक का खुला द्वार है, खाली एक दूसरे को लांछन दे करके, और हम पत्नी और पति धर्म का अपमान ही तो करते हैं। जहां मर्यादा नहीं है वहां धर्म नहीं है और जहां धर्म नहीं है वहां भगवान कैसे हो सकते हैं। पति पत्नी की मर्यादा है, पिता पुत्र की, माता संतान की मर्यादाएं हैं, भाई भाई की, भाई बहन की मर्यादाएं हैं। जो मर्यादाहीन जीते हैं वे युद्ध कभी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने पितामह भीष्म की परिक्रमा करी तो पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर तुमने बहुत समझदारी का काम किया, यदि तुम नहीं आते तो युद्ध में तुम्हें हारने का ही मैं साथ देता। परंतु आज विनम्रता से तुमने उन्हीं मर्यादाओं का पालन करके मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी विजय हो। मैं तुम्हें, मेरा रूम रूम तुम्हें आज आशीर्वाद दे रहा है। हे धर्मपुत्र, तुमसे इसी आचरण की उपेक्षा की जा सकती है, अपेक्षा की जा सकती है कि तू ही ऐसा करेगा। और आज मैं तुझे वर देता हूं कि युद्ध में तेरी जय हो। मर्यादा हमें विजय श्री दिलाती है जीवन में, और मर्यादा हीनता महाविनाश के कगार पे खड़ा करती है। संबंधों में कड़वाहट, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष हमारी मर्यादा हीनता का परचम फहराता है कि हमने अब कोई लोग लाज, कोई मर्यादा बाकी नहीं है, संबंधों की मर्यादा बाकी नहीं है। तो ऐसों का भगवान कहां से होगा, क्योंकि उन्होंने तो धर्म की ही हत्या कर दी है। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और कहा कि और मांगो, क्या मांगते हो? तो कहा, पिताने ये बताइए, जीत तो आपने वर दिया है कि हमारी होगी, लेकिन जब तक आप सामने खड़े हैं पितामह, हम कैसे जीत सकते हैं? तो पितामह ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, समय आने पर मैं तुमको अपनी मृत्यु का भी रहस्य बताऊंगा, अभी जाओ युद्ध करो। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर सभी के साथ आचार्य द्रोण के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो वो भी कहते हैं कि जिसके पास मर्यादा है उसी के पास धर्म है, और उसी की ओर कृष्ण है। तुम्हारे साथ वासुदेव कृष्ण हैं युधिष्ठिर, जीत निश्चय ही तुम्हारी होगी। और तुम दूसरा प्रश्न मुझसे मत पूछो, मैं स्वयं तुम्हें बताता हूं कि जब भी मेरे किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु की बात आएगी और मैं हथियार रख दूंगा और शोक में बैठ जाऊंगा, केवल उसी समय मेरा वध हो सकेगा, और जब तक मेरे हाथ में गांडीव होगा इस धरती पर कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकेगा। उसके बाद वे कृपाचार्य के पास जाते हैं युधिष्ठिर, उन्हें भी प्रणाम करते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। कृपाचार्य कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैं इस युद्ध में अजेय हूं, परंतु मेरे रहते हुए भी तुम जीत सकोगे, क्योंकि मैं मर नहीं सकता, अमर हूं, तो भी विजय तुम्हारी होगी। तुम आज मेरे पास पैदल चलकर आए हो, बीच युद्ध में तुमने मुझसे आशीर्वाद चाहा है, तो मेरा भी आशीर्वाद लेते जाओ। और इस प्रकार सभी का आशीर्वाद लेकर जब वे जा रहे होते हैं, युधिष्ठिर लौट पड़ते हैं, तो कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? तो उसने कहा कि वासुदेव, जिस ओर आप हैं विजय तो उधर ही होगी, और आप तो जानते हैं कि मैं युद्ध से उपराम हूं, अलग हूं, मैं युद्ध नहीं लड़ रहा, मैं मात्र दर्शक हूं। क्योंकि जब तक पितामह भीष्म युद्ध की बागडोर संभाले रहेंगे, मैं युद्ध उनकी छाया में नहीं लड़ूंगा। तो वे शल्य के पास जाते हैं, मामा शल्य के पास जब युधिष्ठिर जाकर के उन्हें प्रणाम करते हैं, तो शल्य कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैं कौरवों के साथ हूं, वचनबद्ध हूं, तुम इसके अतिरिक्त और जो मांगना हो मांगो। तो कहा, जब भी अर्जुन और कर्ण आमने सामने हो और आप उनके सारथी हो, तो आप कर्ण को हताश करेंगे। उन्होंने कहा कि वे ऐसा अवश्य करेंगे, उन्हें भी सूत पुत्र से कोई लगाव नहीं है। और इस प्रकार वे लौट आते हैं, और दोनों ओर से शंख ध्वनि और शंखनाद होने लगते हैं, युद्ध का आरंभ हो जाता है, भीषण संग्राम शुरू हो जाता है। जीवन एक युद्ध है, एक संग्राम है, इसमें सुख सुविधा और कोने मत खोजना, बिन लड़े ही मारे जाओगे, क्योंकि यहां मृत्यु तो अवश्य है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो युद्ध से विमुख क्यों होना? कभी भी अपने कर्म क्षेत्र से पीछे मत जाओ, लेकिन कर्तव्यों को श्री हरि को अर्पित करके करोगे, तो अर्जुन की भांति कृष्ण के साथी बनकर के महाभारत में पांडवों जैसी सेना के साथ लड़ोगे, है ना? और यदि मैं और मेरों के हित में लड़ोगे तो कौरवों जैसे लड़ोगे, कृष्ण के द्रोही बनोगे, उसके विपरीत खड़े होगे। और मैं और मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे फलाने करके अगर तुमने भजन भी गाए हैं तो भी कृष्ण की विरोधी सेना में ही तुमने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा है। ये बात अच्छे से समझने की जरूरत है। जो इस बात को नहीं समझते हैं वे असंख्य जन्मों के लिए भटक जाते हैं, उन्हें दोबारा युद्ध का अवसर भी नहीं मिलता है। वो पशु योनियों में, अपिशाच योनियों में, पतित योनियों में, निम्न योनियों में ही भटकते रहते हैं। और इसका सूत्र श्रीमद् भगवद गीता में हमको भगवान ने दिया, कहा कि जो ज्ञान, जो आत्मयोगी है, अब योगी का अर्थ ये वो योगा क्लासेस में नहीं भाग जाना, मुर्गासन को कुटासन लगाना, योग माने जुड़ना, शब्दों के साथ चमत्कार मत बांधो, सीधे अर्थ लो। जो आत्मयोगी है अर्थात जो आत्मा से जुड़कर हर सांस जी रहा है वो कौन है? वो आत्मयोगी है। जो आत्मा को ही सब कुछ मानकर जी रहा है उसी के निमित्त है कि नारायण हे आत्मा आप ही मुझे सांस, धड़कन और जीवन का क्षण दे रहे हो। गोविंद मैं जो कुछ भी हूं आपकी निमित्त हूं, आपसे हटके मेरा न तो कोई सोच है न विचार है, न मेरे कोई अपने हैं न पराए हैं, मेरे सर्वस्व आप हैं। मैं आप ही का निमित्त बना, आपके संसार की, आपके परिवार की, आपके सभी सदस्यों की सेवा आपका ही निमित्त बन के करूंगा, मैं मेरा नहीं लाऊंगा। तो कहा जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है। तो उसका ज्ञान, पूजा, तप, क्योंकि वो आत्मा को अर्पित है तो ये सब भी आत्मा को अर्पित होने से ही धर्म है। और जो ज्ञान आत्मयोगी नहीं है उसका ज्ञान भी अधर्म है। सूत्र पकड़ो, किनारा मिल जाएगा, जीत जाओगे। ये ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्मास्त्र है, कि जो आत्मयोगी है कि गोविंद भले बुरे हम तेरे, और अब तुमसे हटके कुछ सोचना नहीं है, कोई हठ धर्मिता, कोई गंदे स्वभाव, किसी ऐठन को जगह नहीं देना है, क्योंकि ऐठ आई तो ईश्वर गया, और ईश्वर ही नहीं गया, सारा तप गया, सारा यश गया, जन्म जन्म के पुण्य भी चले गए जिनके कारण हम यहां हैं, वो भी कारण भी गया। तो कहा जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है, और जो ज्ञान योगी है केवल मात्र वही कर्म योगी है। मैं और मेरों के लिए कर्म करना कर्म योग नहीं, आसक्त कर्मी है, कर्म भोगी है, वो भोगों के हित में कर रहा है, मैं और मेरों के हित में कर रहा है, आसक्तियों के हित में कर रहा है, आसक्त कर्मी है वो, कर्म योगी नहीं है। और जो कर्मयोगी नहीं है वो कदापि भक्त नहीं हो सकता, माला फेरने से कोई भक्ति नहीं होती। तो सूत्र समझ लो, जिसने सूत्र को जीवन में धारण किया, जो अपने मन के विषयों की रोटियों को नहीं सेकता है, जो संसार के मजमों में हर जगह गर्दन नहीं घुसेड़ता, वो एक गोविंद में बसा अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करता है, वही आत्मयोगी है। आत्मयोगी घर और घलियां नहीं झांकता, दूसरों क्या करते हैं उसका इससे भी कुछ लेना देना नहीं, वो तो एक गोविंद को जानता है, एक गोपाल को जानता है, उसी में डूबा रहता है, और वो ईश्वर को आदेश नहीं देता, ईश्वर के आदेश में जीता है। असुर मनोवृत्ति में रावण है, असुर मनोवृत्ति में ताड़कासुर है, असुर मनोवृत्ति में हिरण्यकश्यपु है, ये देवताओं को भी बंदी बनाते हैं। सुर मनोवृत्ति में दशरथ है, वो देव सेना का सेनापति होते हुए भी उन सबको प्रणाम करता है, उन्हें बंदी नहीं बनाता। तो जो दूसरों को बंधक बनाने की मनोवृत्ति है वो असुर मनोवृत्ति है, इसे अच्छे से याद कर लो। और इस असुर मनोवृत्ति को जिसने मारा नहीं वो कदापि आत्मयोगी कदापि कदापि नहीं हो सकता। इसी को कृष्ण की कथा में हम दिखाते हैं कि आसक्त कर्मी हर जगह अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, मेरा अधिकार है, मैं हूं, मेरी ठेकेदारी है, मेरी कबीलदारी है, हाँ, मेरा सिक्का, मेरा ठसा, मेरी मोहर जलती है। ये संकीर्ण मानसिकता मुझे असुर धर्मी बनाती है, न कि देवत्व की ओर ले जाती है। इसे बहुत अच्छे से समझ लो। असुर धर्म का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे सींग निकल आए और तुम असुर हो जाओ। असुर धर्म हम में सारे ही धारण करते हैं और सुर धर्म धारण करते हैं। असुर धर्म में मैं हर चीज पे कब्जा जमाना चाहता हूं, मेरा, और सुर धर्म में मैं अपने आप को भी उसे अर्पित करना चाहता हूं, सब उसका है। दो रास्ते, तुम पूजा पाठ असुर भी करता है, तप और सिद्धियां भी असुर पाता है, तुमसे अच्छी तपस्या करता है, तो तुम असुरों में भी घटिया असुर हो, उतनी बड़ी तप सिद्धियां भी नहीं तुम्हारे पास। यानी सड़ा हुआ असुरत्व, उस पर हम बड़ा गर्व कर रहे हैं कि हां हमारे पास है। असुर धर्म में मैं हर चीज को अपने कब्जे में रखना चाहता हूं, और सुर धर्म में मैं किसी चीज पे कब्जा नहीं करता, अपने को भी प्रभु को अर्पित करना चाहता हूं। क्या दोनों अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते तुमको? तुम्हारी मनोवृत्ति क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम कहां जा रहे हो, पूछो अपने आप से कि तुम उनके ईश्वर को अर्पित होना चाहते हो या संसार को बांधना चाहते हो, अपने ठेके चलाना चाहते हो। तुम कहो कि तुम असुर हो, और वो भी असुरों में भी उतने अच्छे असुर नहीं हो जितने रावण, राक्षस, बाकी सब होते थे, तुम उनसे घटिया और कुछ सड़े हुए हो, तो फिर गर्व किस बात का है, घमंड किस बात का है, फूले क्यों फिरते हो? पूछो अपने आप से। ये मेरा है, मैं इस पे अधिकार जमा लूं, ये असुरत्व है। सारा संसार गोपाल का है, मैं भी उसका हूं, सबको अर्पित होके सबकी सेवा कर लूं, उसके चरणों में बस जाऊं, ये सुर धर्म है। बोलो दो में कौन सा धर्म तुम्हें अच्छा लगता है, सच बताओ। और अगर सुर धर्म अच्छा लगता है तो असुर धर्म में ही सुबह से शाम तक जीते क्यों, पूछो अपने आप से। और यही यहां कौरव और पांडव बनकर दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं। ये युद्ध ऐसा वैसा नहीं, ये बड़ा असाधारण युद्ध है। ये युद्ध है जो हर व्यक्ति के शरीर में हो रहा है। यहां तो इतिहास में तो ये युद्ध केवल एक दृश्य के रूप में है, लेकिन अदृश्य रूप में ये सारे ये युद्ध हम सब में चल रहा है। अपने अपने आप से पूछो कि कौन सा भाव सुंदर है और कौन सा भाव अतिशय गंदा और मैला है, तो फिर मैले भाव का मैला चाट के शुकर की मनोवृत्ति लेकर क्यों जी रहे हो मनुष्य की योनि में? क्यों नहीं समर्पण के इस मनोहारी मार्ग पे जाते? नारायण हम अर्पित आपको, तो अर्पित होते ही चिंता गई, ईर्ष्या गई, द्वेष गया, लोभ गया, मोह गया, भय गया, सब कुछ जाता रहा। उसके मनोहारी रूप का स्थाई दर्शन मिला, रोम रोम का आनंद है, रोमांच है, हर क्षण उससे मिला हुआ है, उसकी गर्माहट, उसका स्पर्श निरंतर मिल रहा है, हर ओर सुख के पुष्प झड़ रहे हैं, सुगंध ही सुगंध है, मन का आकाश है, चांद और सितारों से भरा हुआ, चारों ओर जगमग है। ये समर्पण की राह है। बोलो कौन सा रास्ता अच्छा? असुरत्व की वो सड़ी हुई विषयों की दुकान जिसमें झूठे दंभ मेरे जीवन के हर अमृत को चाट रहे हैं, यह हर क्षण गोविंद के मनोहारी रूप का दर्शन? पूछते क्यों नहीं हो? पूछने लगोगे, बार बार दोहराओगे इस वाक्य को, तो बार बार धुलोगे, और जितना जितनी बार नहाओगे उतनी बार जन्मों की मैल कटती चलेगी, और जैसे जैसे मैल कटती जाएगी सुंदर से सुंदर होते जाओगे, गोविंद के हो जाओगे। क्यों नहीं अभ्यास करते हम लोग? यही महाभारत। भयंकर संग्राम हो रहा है, दोनों ओर से सेनाएं युद्ध कर रही हैं, और अचानक पितामह भीष्म ने अपना रथ अर्जुन के सामने कर दिया है कि अर्जुन गाजर मूली की तरह कौरवों की सेना काट रहा है। तो पितामह भीष्म कहते हैं सारथी से, मेरा रथ अर्जुन की ओर ले चलो। और भीष्म अर्जुन को अपने बाणों से सताने लगते हैं, उसके सारे बाण काटने लगते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में कोमल भाव है, मेरा है ना, मेरे पूछे है ना, मेरे रिश्तेदार है ना, नहीं, कोमल भाव है अर्जुन के मन में। देखो तुम्हारी तस्वीर तुमको दिखा रहा हूं उस महाभारत में। तो अर्जुन उनके दाएं बाएं सबको तो मारते हैं, लेकिन पितामह भीष्म को बाण मारने में वो कोताही बरतते हैं, पितामह इनकी गोद में खेला हूं वगैरह वगैरह। और पितामह भीष्म कृष्ण को भी बाण मारने लगते हैं, उनके कवच फाड़ने लगते हैं और उनको खूब बाण चबा जो होते हैं उनको। और भगवान कहते हैं, वासुदेव कहते हैं कि अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने पितामह नहीं है, तुम्हारा शत्रु सेनापति है, अर्जुन ठीक से युद्ध करो। लेकिन अर्जुन फिर भी मोहवश ऐसा नहीं करते हैं, तो कृष्ण रथ की लगाम फेंक करके उतर जाते हैं और एक टूटे रथ का पहिया उठाकर वे स्वयं युद्ध करने के लिए पितामह भीष्म को ललकारते हैं। और भीष्म तुरंत अपना धनुष जमीन पर रख देते हैं और जाकर के घुटनों के बल बैठ करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि गोविंद बस इतना ही कराना था, अब चक्का रख दो। अर्जुन को भी अपनी भूल का पता चलता है, वो भी श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि वासुदेव आप कोप का परित्याग करें, नारायण मेरा मोह जो बाकी था वो भी अब नष्ट हो गया है और आप सारथी के स्थान पर आकर विराजे। भगवान वासुदेव ने कहा था कि वो युद्ध नहीं करेंगे, भीष्म ने कहा था अगर अस्त्र न उठवा दूं तो पितामह भीष्म मेरा भी नाम नहीं। तो दोनों में यूं थोड़ी सी बात अड़ी भी हुई थी, तो जो उन्होंने चक्र पहिया उठा करके घुमाने लगे तो तुरंत पितामह भीष्म धनुष फेंक करके आ गए, गोविंद बस आगे चलाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपकी मर्यादाओं का को भी खंडित नहीं होने दूंगा, मैं भक्त हूं आपका वासुदेव, पितामह भीष्म कहते हैं। और ये दोनों ऋचाएं महाभारत की युद्ध की हम पूर्व ऋषि में पढ़ाए, थोड़ा आज उनको दोहरा लें। दोनों आठवीं कृष्ण भी और पितामह भीष्म, ये वसुदेव और देवकी के आठवें पुत्र हैं, तो वो गंगा के आठवें बेटे गांगे। पहले भीष्म की कथा करेंगे। महाराज शांतनु है भरतखंड के जम्बूद्वीप के सम्राट हैं, अविवाहित हैं, सुंदर हैं, सुदर्शन हैं, शूरवीर हैं, योद्धा हैं, प्रतापी हैं, सारा साम्राज्य धर्मात्मा महाराज शांतनु का भक्त है, उन्हें बहुत प्यार करती है जनता। एक समय महाराज शांतनु अपने राज्य की सीमाओं के अवलोकन में जा रहे होते हैं, तो एक वन प्रदेश से जब वो गुजर रहे होते हैं तो उन्हें एक ओर से बहुत ही सुगंधित वायु का झोंका आता है और वो ऐसी सुगंध है कि उसमें सम्मोहन है, मादकता है, जिधर से वायु आई है मन है कि उसी दिशा में खींचा चला जाता है। महाराज शांतनु सारथी से कहते हैं रथ रोक दो, रुक जाता है। वे अकेले पैदल ही हवा के झोंके की दिशा में बढ़ जाते हैं, तो जब गंभीर जंगल में आते हैं तो उन्हें नदी का तट मिलता है, कूल मिलता है, और देखा कि नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर रमणीय युवती अपने केश राशि को पटक कर सुखा रही है, फेंट रही है, और जब भी हवा उससे प्रताड़ित होती है, टकरा के चलती है, तो सुगंध का, मादकता का एक अद्भुत नशा सा है जो फैलता चला जाता है वायु के साथ। वे उसके पास आते हैं तो वो पलट के देखती है, तो उसके रूप को देखते ही महाराज मोहासक्त हो जाते हैं। देखते हैं तो बस देखते ही चले जाते हैं, नेत्र हैं कि उसे पिए जाते हैं और पलके हैं कि छपकने का भी नाम नहीं लेते हैं। महाराज उसे देखते ही चले जाते हैं। तो वो युवती कहती है कि हे अजनबी नवयुवक, आप कौन हैं? इस प्रकार एकांत में मेरे को अपलक देख रहे हैं, उन्हें की धृष्टता क्यों कर रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता। तो ये सचेत होते हैं, कहते हैं देवी क्षमा करें, मैं इस भूमंडल का अधिपति हूं, सम्राट हूं, शांतनु मेरा नाम है। आपकी केश राशि से प्रताड़ित वायु से फैलती सुगंध मुझे यहां खींच लाई और आपके रूप को देखकर तो मैं बिल्कुल स्तब्ध हो गया हूं। ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा है और जाने क्यों आपको देखकर मेरे मन में बहुत चाहत सी बढ़ने लगी है। देवी मैं सम्राट हूं, अविवाहित हूं, मेरे मन में विवाह की कामना भी है और साम्राज्य को एक युवराज की जरूरत भी है। क्या आप मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी, मुझे अनुमति प्रदान करेंगे? तो उसने कहा कि राजन, एक अजनबी औरत से बिना उसका नाम पता गोत्र वंश कुल परंपरा जाने आपका इस प्रकार से ये आचरण करना क्या उचित है? कहा कि मेरा अंतर्मन आपको स्वीकार चुका है, इसलिए उचित और अनुचित का प्रश्न ही कहाँ है, मैं तो आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। तो कहा राजन, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी दो शर्तें हैं। दो शर्तें हैं। एक, आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है और कहाँ से आई। तो कहा आपके रूप से ही, आपकी तेजस्विता से ही स्पष्ट भास हो रहा है कि आप कोई देवी हैं, कोई अलौकिक रूपसी हैं, देवी हैं, किसी बहुत ही ऊंचे कुल की मर्यादा हैं। इसलिए मैं ऐसा कुछ जानना भी नहीं चाहूंगा, वचन देता हूं कि नहीं पूछूंगा। काराचन, दूसरा मेरा जो प्रश्न है वो भी सुन ले। बोली क्या? कि आप मुझे कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, जो मेरे मन में आया मैं अपनी स्वेच्छा से करूंगी, आप उसमें कोई रोक टोक नहीं डालेंगे। तो मोहसक राजा ने उत्तर दिया कि देवी इसमें भी मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, आपके चेहरे से, आपकी तेजस्वता से लग रहा है कि आप पूर्ण विद्वान, धर्म और शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, आप ऐसा अनुचित कार्य ही नहीं करेंगे कि जिसमें मुझे टोकना पड़े, इसलिए यह शर्त भी मुझे स्वीकार है। आसक्त व्यक्ति कुतर्कों के जाल में अपने को कैसे काटता है, कैसे अपने को समझा लेता है कि वही सही है और बाकी सब गलत है। आज वही महाराज ने कर दिखाया है और आप सब करते हो। जब मन के वशीभूत होते हो तो कुतर्कों को भी सुतर्क मान करके उल्टे सीधे निर्णय लेते हो और मान लेते हो कि तुम ही सही हो और दूसरा गलत है, सूरज में भी दाग है, तुम तो एकदम दाग से फ्री हो, मुक्त हो, क्या बात है। और कभी जीवन में जान नहीं पाते जब तक कि पतित योनियों में भटकने की नौबत नहीं आ जाती, जागते भी नहीं हो। ये कथाएं जगाती है, ये सावधान करती हैं कि जाग, जो अब न चेता तो वक्त हाथ से निकल जाएगा, फिर उद्धार नहीं होगा। जिसने मन नहीं धोए, जिसने विचार नहीं मांगे, जिसने मन को आत्मा के साथ नहीं जोड़ा है, जो आत्मयोगी नहीं बना है, उसकी पूजा पाठ जब तक सब व्यर्थ हो जाएंगे, केवल भौतिक जीवन भर लाभ मिलेगा और अंत में अंतहीन पतित योनियों में वास होगा तुम्हारा। इसलिए अपने को मांझो, अपने को धो, अपने को पवित्र करो और कभी भी झूठ कपट का, कभी भी मैले मन को अब अपने भीतर एक क्षण भी जीने मत दो। सारे सदग्रंथ यही गा रहे हैं। किसी ने आपको कोई तांत्रिक पूजा नहीं बताई इतने सारे वेदों और ग्रंथों में, पता नहीं कहां से पढ़ाए आप। मन को धो, मन को मांज, अपने को पवित्र कर, यदि ईश्वर पाना है, यदि इस जीवन को सफल बनाना है। दूसरों को धो मत, अपने को धो डालो। राजा मान के और आसक्त व्यक्ति हर घर में अंधा है और अंधों की जमात है, तभी तो हर घर में झगड़ा है। कौरवों के कुल हैं सारी धरती में फैले हुए, तभी तो कुत्ते और कुतिया भले सुख से जी जाएं, पति पत्नी कहां जीते सुख से। पूछो अपने आप से क्या बन के जी रहे हो। दूसरों को दोष ना दो, अपने अपने भीतर भी झांको कि मनुष्य होकर मनुष्य बनकर मनुष्य की तरह जीना भी नहीं आया तुम्हें, और अपने झूठ और कपट पर तुम दंभ करते रहे। जो सड़े से सड़ा असुरत्व है उस पर भी गर्व रहा तुमको, और अच्छाई पर ईमानदारी पर कभी तुम्हें गर्व करना नहीं आया। उसे मूर्ख बताया जो ईमानदारी पर जी रहा है। हाँ, कहां से कहां तक पहुंच गए हम लोग, जरा झांकें अपने भीतर। ले आए उसको, सारा साम्राज्य सजा, हर घर में होली भी है दिवाली भी है, हमारे सम्राट गृहस्थ धर्म को प्राप्त हुए हैं, वे परिवार से युक्त हुए हैं, महारानी मिली है साम्राज्य को, लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, उत्सव मंगल हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, अब हमें युवराज भी मिलेगा, ऐसे धर्मात्मा राजा का बेटा जो महाराज शांतनु है। समय के साथ वे सुंदर युवती सुंदर बालक को जन्म दिया, सारे साम्राज्य में खुशी की लहर फैल गई कि महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, साम्राज्य को भी भावी राजा मिला है, चारों ओर उत्सव मंगल मनाए जा रहे हैं, महाराज शांतनु भी बड़े प्रसन्न हैं। और तभी क्या देखते हैं कि उनकी ही धर्मपत्नी महारानी बच्चे को गोद में लिए मध्य रात्रि में किले से महल से निकल करके जंगल की ओर जा रही है। रोकना चाहा, पूछना चाहा, तो फिर वचन का ध्यान आया, स्तब्ध रह गए, पीछे पीछे चलने लगे कि देखें कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, नवजात शिशु को लेके कहाँ जा रही है। वो चलती हुई गंगा नदी के किनारे आई और फिर जल की धाराओं में घुटनों तक जल में उतरी और बच्चे को लेकर के उसने नदी में फेंक दिया। महाराज शांतनु को लगा कि वो कोई स्वप्न देख रहे हैं, यथार्थ कैसे हो सकता है, ये सत्य कैसे हो सकता है। वे स्तब्ध खड़े रह जाते हैं, वो बस अवाक दूर खड़े देख रहे हैं, और वो युवती लौटी और महल की ओर चल दी बिना बच्चे को नदी में ही डुबा के मार करके, और वो लौट चले। स्तब्ध खड़ा है शांतनु, अरे ये इसने ऐसा क्यों किया। ऐसी भी कोई मां होती है जो अपने पुत्र की हत्या कर दे, होती है होती है। हमारे सबकी मनोवृत्ति जो झूठ और कपट में जीती है वो सच और ईमानदारी के रूपी पुत्रों की रोज हत्या ही तो करती है। हाँ करती है, वो ना करती कि तुम्हारे स्वभाव आज अमृत के ना होते, ये धरती स्वर्ग ना होती, हर ओर खुशियां ना बरस रही होती, ये वैमनस्य के, ये ईर्ष्या द्वेष के, ये जंगल, ये झाखड़, ये कांटे क्यों होते, ये नहीं होते, अमृत बरसता। हम एक दूसरे को पीड़ा क्यों देते, क्यों देते हम पीड़ा। महाराज शांतनु वचनबद्ध हैं, बोल नहीं पाते हैं, बेटा गंवा दिया है, लौट के आए और मुंह छिपाकर अपने एकांत कक्ष में चले गए। वे किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। सवेरे महल में शोर मच गया कि कोई संतान खाने वाले डायन युवराज को उठा के ले गई, किसी को नहीं मालूम क्या हुआ। महाराज बोल नहीं रहे हैं, मौन हैं, पूछ नहीं सकते, वचनबद्ध हैं, आसक्त हैं, डरते हैं कि पूछ लिया तो ये चली जाएगी और इसके बिना जिएंगे कैसे, ये पीड़ा भी है, हाय मेरों के बिना मैं कैसे जिऊंगी। यही अवस्था शांतनु की है। और हम सब शांतनु तमाम उम्र इन्हीं घृणित समझौतों में जिया करते हैं और मानते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया जिंदगी जीते हैं। दूसरों को भी उपदेश देते हैं कि तू भी ऐसे ही जी। बेटों को विरासत में यही गुनाह दे के जाते हैं। मेरी कहानी वक्त सुनाता मुझे और मैं हूं कि अपने को पढ़ना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता हूं। मुझे बाहर की चौधराहट से फुर्सत कहां है। कपट के बिना मेरा दिन नहीं चलता, मेरी सांस नहीं चलती, मुझे तो वो चाहिए। तभी तो ये कथा मेरे जीवन में उतर नहीं पाती है। मैं बार बार भूलता हूं और फिर मेरा का मेरा। समय पंख लगाए उड़ा जा रहा है, फिर महारानी गर्भवती हुई, फिर शोर उठा है कि चलो अब पिछली पीड़ा धुल जाएगी, महारानी पुनः पुत्र देने जा रही है साम्राज्य को, और दूसरा बेटा हुआ, खुशियां हो रही हैं, बड़े महल जगमग हो रहे हैं, चारों तरफ सज्जा चल रही है। और तभी मध्य रात्रि में महारानी ने फिर अपने बेटे को उठाया है और मौन दूर खड़ा डरा महाराज शांतनु उसके पीछे जा रहा है और उसने दूसरे बेटे को भी डुबा के मार दिया। जो हम रोज करते हैं वही वो भी कर रही है। बता, ये मेरी कहानी थी, इतिहास मुझे सुना रहे हैं, लीला ग्रंथ मुझे दिखा रहे हैं और मैं हूं कि अंधा धृतराष्ट्र बना हुआ अपने पापों को देखना नहीं चाहता हूं, धुलना नहीं चाहता हूं, मैं को ही अपनी उपलब्धि बनाना चाहता हूं। इस प्रकार उसने 7 बेटों को मार दिया और महाराज शांतनु कुछ बोल नहीं पाए। 8वीं बार फिर वो गर्भवती हुई। फिर वो बच्चे को लेकर रात में चलती, महाराज शांतनु फिर पीछे पीछे, जैसे गैया के पीछे बछड़ा, महाशक्ति की डोर में बंधा। और हमने अपने और अपनों के हर गुनाह और पाप छिपाए हैं, पाप गैया बने हैं, आसक्ति रस्सी बनी और हम बछड़ा बनों के पीछे चले। हमने अपनी मर्यादा मान सम्मान सब खोया। शांतनु वही दिखा रहा है मुझको कि मेरा गुनाह करे तो कोई बात नहीं और दूसरे से गलती भी हो जाए तो उसको बड़ा कीचड़ बना दे, हम गाएंगे। जैसे ही वो डुबाने जा रही थी तो महाराज शांतनु ने कहा, देवी ठहरो। कहा, राजन आप वचन भंग कर रहे हैं। कहा, देवी मैं कर रहा हूं, पर ये तो बताओ तुम कौन हो, डायन हो, क्या हो तुम, अपनी औलादों का भक्षण करती हो, ऐसा तो राक्षस स्त्रियां भी नहीं करती, कौन हो तुम। कहा, राजन मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं। कहा, सीमाएं तो उसी दिन खंडित हो गई थी जिस दिन मैंने अंधा बन के तुम्हारे वचन मान लिए थे, मोहाशक्ति में संकल्पित हो गया था, ये कुतर्क ही आज मुझे भारी पड़े हैं। और सुनो, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, मैं भी भयभीत हूं, अब तुमसे बचना चाहता हूं, परंतु अभी 8वां बेटा तो मुझे दे दो, मेरे और कौन सी संतान होगी, एक उत्तराधिकारी भी तो साम्राज्य को चाहिए और तुम भले जाओ पर बताती तो जाओ कौन हो तुम और तुमने ऐसा क्यों किया है। तो उसने कहा, राजन मैं गंगा हूं, राजन मैं गंगा हूं, मैं कोई नारी नहीं हूं, मैं स्वयं गंगा हूं, देवी हूं। और ये 7 वसु थे, 8 वसु थे जो अभिशप्त हुए थे, 8ों वसु, इन्हें श्राप लगा था महामुनि का। ये अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे ऋषि के आश्रम के समीप और वहां उनकी कामधेनु गौ चर रही थी। लोभवश प्रभास ने गाय चुरा ली, 8वें वसु प्रभास ने गाय चुरा ली। जब गाय नहीं लौटी और उसका बछड़ा रमाया, भूख से व्याकुल होकर के रोने लगा, तो ऋषि ने योग समाधि से देखा तो उसे वसुओं की करतूत का पता चला, तो उन्होंने आठों वसुओं को श्राप दे दिया कि जाओ मृत्यु लोक में जन्म धारण करो और तुम स्वर्ग से नीचे उतर जाओ। तो राजन सात वसु लौट कर ऋषि के पास गए कि ऋषिवर, चोर तो प्रभास था, आठवां वसु था, आपने हम सबको श्राप दे दिया। तो कहा कि बुराई का संग करने वाला भी अपराधी होता है, भले मौन खड़ा है तो भी अपराधी है, क्योंकि उतनी मैल तो उसके भी चढ़ गई, मन तो उसका भी गया। कुसंगी का संग करने वाला भी अपराधी होता है, उस पतित को भी पाप भोगना ही पड़ता है। तो वे रोए कि हम मृत्यु लोक में जाएंगे तो हमारा देव ज्ञान नष्ट हो जाएगा, माया हमें बहुत भटकाएगी, ऋषिवर हमारे उद्धार का भी तो कुछ करें। तो कहा ठीक है, तुम जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ और लौट आओ। तो राजन वे सातों आठों वसु मेरे पास आए थे और कहा था कि वे साधारण स्त्री के गर्भ से प्रकट नहीं होना चाहते और वो मोह वश उन्हें मारेगी भी नहीं, तो इसलिए हे राजन मैंने ही नारी रूप धारण करके सात वसुओं को गंगा में अपनी समा लिया है, लौटा दिया है। ये आठवां वसु प्रभास है जो देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा और अपनी अटल प्रतीक्षा की प्रतिज्ञा के कारण, अटल ब्रह्मचर्य के कारण ये भीष्म कहाएगा और ये बाणों की शैया पर लेटकर भीष्म महासमर में प्रायश्चित करेगा, तब इसका उद्धार होगा। ये आठवां वसु मैं तुम्हें लौटा दूंगी, इसे अभी अपने साथ लिए जा रहे हैं। और ये कहकर गंगा चली गई। ये कथा है आठवें वसु की। यही भीष्म है, ये भी आठवें गंगा के पुत्र हैं। और वसुदेव और देवकी के पहले सात बेटों के साथ कंस ने क्या किया था वो कथा तो जन्माष्टमी में आप सदा सुनते हैं, इसलिए उसका विस्तार अभी यहां नहीं करेंगे। हाँ, तो दोनों आठवें हैं। गंगा नदी देखी है तुमने, अब आओ थोड़ा प्रकृति की गोद में महाभारत पढ़ ले। जो शुभ्र शांत धवल खड़ा जगमग ज्योतिर्मय, बर्फ से ढका पर्वत हिमालय है, जो शांत है अटल है निश्चल है, और जो धर्म की ठंडक लिए है उसे भी तो हम शांतनु कहेंगे नहीं, और इस पूरे भूमंडल का सम्राट कौन है, हिमालय है। देखो शांतनु देखा तुमने, कुदरत में भी प्रकृति में आ रहे हैं। और इस महाराज शांतनु का विवाह किससे हो रहा है, नदी गंगा से। सात नदियां आज भी गंगा में मिलती हैं, तो सात वसु गंगा में आज भी समा जाते हैं। और एक आठवीं नदी है, महानद है, जिसका नाम है भीष्मा, भीष्म नाम है, भीष्मक महानद है। ये देवव्रत है, देव माने उत्तर की ओर जाता है, देव उत्तर को भी कहते हैं, नॉर्थवर्ड जाता है, इसलिए ये छह महीने बर्फ का ग्लेशियर बन जाता है, जम जाता है हिमालय में, उत्तर की ओर जाने के कारण हिमालय इसको रिटेन कर लेता है, इसके पास लौट आता है शांतनु के पास, जम जाता है ये और बाणों की शैया पर सोता है शीत की। ये महानद भीष्मक और बाणों की शैया पर सोएगा भीष्म महासमर में हमारा नायक महाराज भीष्म। ये कथा है, हाँ कुदरत में भी यही दोहराया है। और अब देखो ये कहानी मेरी कहानी है कि जब भी आत्मज्ञान की गंगा में वसु माने अग्नि होता है, वसु माने अग्नि लिख लो, हाँ वसु माने अग्नि, ये आठों वसु देवता आठ अग्नियां हैं जो यज्ञ की ज्वालाओं में रहती हैं, अमर है, जो उत्पत्ति का मूल है, और द्वादश आदित्य हैं प्रलय के, जो उत्पत्ति को पुनः बिंदुओं में सूक्ष्म ब्रह्म में विसर्जित करते हैं, है ना। तो इस प्रकार वो वसु हैं और ये वो आदित्य हैं, तो आठ वसु हैं, आठ अग्नियां हैं। जब मेरी सप्त वासनाओं की अग्नियां ज्ञान की गंगा में सो जाती हैं, मेरी कहानी है अब, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति जब आप गंगा में समा गए और गोविंद ही मेरी राह बन गया, तो सप्त वसु सप्त अग्नियां आत्म गंगा में जब सो गई, तब पहली बार प्रभास हुआ। आठवां वसु का नाम क्या है, प्रभास, प्रा माने अजर अमर, ईश्वर का आभास हुआ। कह रहे कौन है तू, मट्टी से मनुष्य बना और अभी राख में बदलने जा रहा है और अभी तक तूने जाना नहीं कि तू कौन है। तब प्रभास हुआ, प्रभास, तब अपनी आत्मा का आभास हुआ मुझे, प्रभास हुआ मुझे, और तब ये जीव देवव्रत हुआ, ईश्वर की ओर झुका, उत्तरायण हुआ। तो बाहर के सावन में आया, इसी का नाम भीष्म है। भीष्म ब्रह्मचारी है, बाहर का यज्ञ हवन भी ब्रह्मचारी है, ये कुछ उत्पन्न नहीं करेगा, जो भी डालोगे यज्ञ हो जाएगा इसमें। और जब ज्ञान की सप्त धाराएं आत्मन की ओर झुक जाती हैं, तो आठवें वसु, आठवें श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, मेरी आत्मा वही कृष्ण है। कृष्ण जो है वे ब्रह्मचारी नहीं है, उनके बेटे का नाम क्या है? प्रद्युम्न है। अब आए वेद की दो ऋचाओं में, ये दोनों यज्ञ हैं आमने सामने। एक यज्ञ जो बाहर, जहां मैं अपना सब कुछ जलाता हूं, बाहर आसक्तियों को, इच्छाओं को, द्वेष को, लोभ को, मोह को, अज्ञान को जलाने के करके, बाहर धुलने के लिए, बाहर निर्मल होने के लिए मैं सबसे पहले इसमें आता हूं, प्रभास में आता हूं, आठवें वसु में आता हूं, बाहर के हवन और यज्ञ में आता हूं, क्योंकि जब तक यहां से पवित्र नहीं होऊंगा भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। आसक्त व्यक्ति कैसे एकांत में, मन के एकांत में बैठ पाएगा? उसे फलानी जरूरत जो है फिर भाग जाएगा। हाँ, बैठे बैठे बोर होगा ना, तभी तो बाहर जाएगा। स्वामी जी पिकनिक कराएं, जब बहुत बोरियत होने लगी तो अब ये लगा कि इस उम्र में कहीं और जाएं तो अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी तीर्थ यात्रा कराएं क्या? हाँ भाई जा करें। क्यों? कि मन का एकांत डराता है, टिकाता नहीं, भगाता है। नाटक करने जाऊंगा, मेरी कहानी वक्त सुनाता मुझको, और मैं हूं कि अपनी कथा स्वयं सुनना नहीं चाहता हूं, सुन करके भी अनसुना कर देना चाहता हूं। मुझे कपट, झूठ, पाप बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी कथा वक्त मुझे सुना रहा, और मैं हूं कि सुनने को तैयार ही नहीं। तो जब ज्ञान की, तो कहा तो जब बाहर से धुलूंगा, बाहर इस बाहर वाले हवन में जब तक ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति, झूठ, कपट, ये सब सामग्री के साथ जला करके अपने को निर्मल कृष्णमय नहीं करूंगा, भीतर कैसे आऊंगा? अगर गलती से पहुंच भी गया तो वहां के एकांत को देख के खुद ही भाग जाऊंगा, बोर ना हो जाऊंगा, क्योंकि एकांत तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं तो दूसरों के एकांत में भी घंटियां बजाया करता हूं, परेशान करता रहता हूं, मुझे एकांत अच्छा जो नहीं लगता। और ये एकांत ही अमृत है, और अमृत मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे छिद्रान्वेषण बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं टिक के बैठना नहीं चाहता हूं। और जबकि बाहर का यज्ञ है मन का एकांत खोजने के लिए, कि बाहर को बाहर जला दे, बाहर को बाहर भस्म कर, और तब भीतर जलने को आ। भीतर की ज्वाला कृष्ण है, आत्मा है, ब्रह्म अग्निया है। इसमें तुझे नया जन्म मिलेगा, तुझे नया रूप बनेगा, और वही दो ऋचाएं हैं आमने सामने। हाँ, पूर्व के ऋषि में चल रहे हैं, पहले ऋषि मधुछंदा में चल रहे हैं। क्या है वो दोनों ऋचाएं? ध्यान से सुनो। केतुम किण्वन अकेतवे पेशो मर्या अपेश से समशद फिर आ जाए था। वैसे तो आपके घर में पंडित जी हवन कराते हैं ना, तो केतु की आहुति इसी से देते हैं। कहा केतुम किण्वन अकेतवे, केतु का अर्थ होता है ध्वजा, पताका, ईगो, दंभ, मैं, मेरा, मेरी मोहर। तो कहा इस मैं की निमियाती मोहरों को, इस मिथ्याभिमान को किण्वन करके नष्ट, अकेतव अकिंचन हो जा, जला दे उपाधियां सारी, यदि चाहता है समाधि प्रभु की। जहां जहां उपाधि है तहां तहां व्याधि है, जहां जहां व्याधि है वहां वहां बर्बादी है। प्रभु नहीं मिलते, नहीं मिलते, उपाधियों के दंभ मिलते हैं, झूठ और कपट मिलता है, ईश्वर ही नहीं मिलता है। तो कहा कि तुम किण्वन अकेतवे, उपाधियों को नष्ट कर अकिंचन हो जा, सब लुटा दे। केतुं क्रीडन अखेतवे पेशो मर्या अपेश से। पेश कहते हैं भेद जगत को, मेरा तेरा अपना पराया, ऊंच नीच जात पात, अच्छा बुरा, ये बुराई वो अच्छाई। तो कहा पेश इस आसक्त जगत की, भेदभाव की, ज्ञान की। मर्या माने सीमा, मर्यादा शब्द है ना, मर्यादा, दा माने दाहिनी, मर्या माने सीमा, सीमा दाहिनी, या दो शब्द जुड़े तो बना मर्यादा, मर्या माने सीमा, द बॉर्डर। तो कहा पेशो मर्या अपेश से, इस भेद जगत की सीमाओं को तोड़, अपेश पुनः मूड हो जा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पेशो मर्या अपेश से, कि भेद की सीमाओं को लांघ और अपेश मूड हो जा। समोषद भी रह जाए था, सम माने समान, उषद भी माने सूर्य, प्रातः काल का सूर्य, उषा काल का सूर्य है ना, समोषद भी, सम उषद भी, प्रातः काल के सूर्य के समान, नए उगते हुए सूरज के जैसा अजाय था। यदि जन्मना चाहता है ईश्वर की राह में तो पहले बाहर मूल और अपिंचर हो गया, भीष्म में हवन हो जा और तब कृष्ण में आ। तब क्या हो, अगली दिशा में क्या कह रहा हूं, आदह स्वधामनु पुनर्गर्भ तुनेरे दधाना नाम यज्ञ। तब आकर दह, दह माने दहन होना, यज्ञ होना, दाह संस्कार करते हो ना। आदह स्वधामनु, आकर दहन हो, स्व माने आत्मा, धाम धामनु में, आदह स्वधामनु, फिर आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में। प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक बाहर मूड और अकिंचन नहीं होगा, क्योंकि पहले भी तुझे जन्म नहीं मिला था जब तक तू मूड और अकिंचन नहीं हुआ था। बता, जब पैदा हुआ था पिछले जन्म का अगले जन्म का क्या ज्ञान था तेरे पास? तो जब तक तू धुलता नहीं है, तू नया जन्म पाता नहीं है, तो यहां भी तेरा नया जन्म नहीं होगा जब तक तू मूड और अकिंचन नहीं होगा। ये नियम है, ईश्वर को पाना है तो संसार गंवाना ही पड़ेगा, और तू तो संसार से लिपटना चाहता है, पाएगा कैसे प्रभु को? तो कहा आदह स्वधामनु, आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में, पुनः गर्भ तो मेरे रे, और उसी के गर्भ से ज्योतिर्मय सूरज बन के जन्म। ए रे रे सूरज, ए रे रे सूरज को कहते हैं, पुनर्गर्भ तो मेरे रे, और उसी के गर्भ से ज्योतिर्मय सूर्य बन के प्रकट हो, दधाना नाम यज्ञ, तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर, वो जो बाहर हवन कर रहा है अधूरा है, पूर्ण होती यहां भीतर होती है। हम सब ने यज्ञ अधूरे किए, फल कहां से पूरे हो जाते? कहा दधाना नाम यज्ञ, तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर, तब यज्ञ पूर्ण होगा और कृष्ण का पुत्र बनेगा तू, उसका नाम क्या है? प्रद्युम्न प्रामाने अजर अमर, द्युम्न माने ज्योतियों को धारण करने वाला, तू सूरज का एक नया सूरज बनके तू जन्म लेगा ज्योतियों की राह में, तेरा अद्भुत जन्म होगा। आज वे दोनों ही महाभारत में वेद के पात्र आकर खड़े हैं, एक भीष्म है और दूसरे कृष्ण है। कृष्ण ने कहा कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, वो तो शरीर रथ चलाएंगे, युद्ध तो जीव रूपी अर्जुन को लड़ना होगा, दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित ये मन का बेटा अर्जुन लड़ेगा, आत्मा तो खाली रथ चलाएगा। लेकिन बाहर के हवन ने कहा है, करेंगे तू मुझ में जल जा, आत्मा को भी मैं हथियार उठवा दूंगा। तो भीष्म ने कहा है, बाहर के यज्ञ ने कहा है कि तू मेरे साथ ही ईमानदार हो जा, भीतर का द्वार मैं दूंगा और कृष्ण स्वयं हथियार उठाएगा तेरे लिए। हाँ, तो ये कथा है बीच महाभारत में आई हुई, आज की ऋचा भी ले लो, हाँ, जिससे कि ये कहीं छूट ना जाए। आज की ऋचा जो आपने वेद से ली है, वर्तमान ऋषि हमारे मेधातिथि कर्ण हैं, हाँ, पूर्व ऋषि हमारे मधुचंदा थे जिनकी ऋचाओं में भी हम थे, मेध का अतिथि है वो, मेधातिथि है वो, कर्ण माने अतिशय निर्मल करने वाले। तो क्या कह रहे हैं, इहि इंद्राणी उप हव्ये वरुणानी स्वस्तये अग्नानी सोम पीतये। इह इंद्राणी उप यही माने होता है जीवन जगत भौतिक संसार। इंद्राणी कहते हैं इंद्र की पत्नी मन की मनोवृत्तियों को, हमारी अपनी मनोवृत्तियों को देखो। हाँ वेद है ना, वैसे तो भाष्यकारों ने कर रखा कि इंद्राणी आए और वरुण की पत्नी आए और अग्नि की पत्नी आए और सब बैठ के सोम पिए मालूम नहीं क्या क्या लिख रखा। हाँ बड़े भाष्यकार हैं। यही इंद्राणी उप उपमाने व्याप्त होना कि इस जीवन जगत को जीने वाली जो तेरी मनोवृत्तियां हैं उन्हें आत्मा में व्याप्त कर कृष्ण मिला धुल जा। एहे इंद्राणी उप हव्य, हव्य माने हवन करना, यज्ञ करना, सामग्रीवत अपने आप को अर्पित कर देना, सामग्री बन के गिर जाना। वरुणानी स्वस्तये, और वरण कर स्व माने अपनी आत्मा रूपी इन मनोवृत्तियों को वरण की ओर ला कि हमें लपेटना नहीं है, हमें तो अर्पित होना है। वरुणानीम स्वस्थ है, स्व माने आत्मा, स्था माने स्थित होना, तो आत्मा में स्थित होने के लिए आत्मा के वरण के लिए अपने आप को उन ज्योतियों को अर्पित कर दे। वे अग्नियां जो जल में भी प्रज्वलित रहती हैं, फूले गीलों गीले फूले मट्टी में पड़े बीजों में भी जो यज्ञ करके जीवन की ज्योतियों को आंखों को प्रकट करते हैं और वो पौधों में और पेड़ों में लहलहाने लगते हैं, वे ही अग्नियां तेरे इस शरीर में इस जलाशय में वे ज्वालाएं आज भी प्रज्वलित हैं, तू उनको पहचान ले, अपने भीतर आ, अपने को जान। वो यज्ञ बाहर था, आ दह स्वधामनु, और फिर आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में, पुनर्गर्भत्व मेरे रे, और इसी के गर्भ से ही तुझे ज्योतिर्मय सूर्य बनना है। वही उसी बात को यहां इस प्रकार कहा, इही इंद्राणी मुप्हव्ये वरुणानी स्वस्तये अग्नानी सोमपीतये, और उसी की ब्रह्म ज्वालाओं में अपने आप को अर्पित करके यज्ञ करके जब तू कोपल के रूप में प्रकट होता है जैसे पौधा, तो वो क्या पीता है, वो कैसे बढ़ता है, का वो उन्हीं अग्नियों की सोम ज्योतियों को पी करके ही तो पेड़ बनता है। ऐसे ही तू भी आत्म ज्वालाओं के उस अमृत को सोम को ज्योतियों को पी और ज्योतिर्मय देवत्व में एक नया जन्म जीवन पाले। आवागमन के इस परीक्षा स्थली से उपराम हो और अनंत आयोग में की अगली कक्षा में प्रवेश कर जा। जब जब यहाँ फेल होता रहेगा, प्रायश्चित की योनियां भटकता रहेगा, फिर आएगा, पास होगा तभी तो आगे जाएगा। सालाना इम्तहान होगा, फिर रिजल्ट आएगा और स्कूल बंद हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी सबकी, सब घर जाएंगे, तो मौत सबको छुट्टी देगी। हम में कुछ ऐसे होंगे जो अगली कक्षा में प्रवेश पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फेल होंगे, वो फिर यहीं भटकने आएंगे। निर्णय आपको करना है। जीवन एक लंबी यात्रा है, अनंत की यात्रा है। शरीर ही जीवन नहीं है, शरीर जीवन का एक रक्षक घर है, जीवात्मा ही जीवन है। याद रखो तुम जीवात्मा, आत्मा की संतान हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मानस में भी है। अपने को पहचानो, क्योंकि जैसे सागर में गोताखोर बिना खोल पहने पानी में रह नहीं सकता, उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसी प्रकार इस माया के सागर में, ग्रेविटीज में, पृथ्वी की माया में तुम्हें इस खोल की जरूरत है। तो खोल तुम नहीं हो, खोल में तुम हो, याद रखो। तो जीव आत्मा आत्मा की संतान है, तो शरीर को ही सब कुछ मान के मैला गंदा घिनौना जीवन क्यों जीते हो, पूछो अपने आप से। तो कहा उस पानी में फूले हुए बीज में से सोम ज्योतियों को पी करके जैसे वो अकुआ पेड़ बना था, जैसे पानी में पूरे डूबे हुए गर्भ में वो शिशु नवजात प्रकट हुआ और बढ़ता चला गया, उसी प्रकार ब्रह्म ज्वालाओं के गर्भ में अग्नायीम सोम पीतये, कि उन अग्नियों में ही उन ज्योतिर्मय सोम ज्योतियों के उस हवन में अपने आप को अर्पित करके यज्ञ करके उस ज्योतियों का पान करते हुए उनका वर्णन करते हुए आत्मा में स्थित होते हुए आत्मा के ही स्वरूप को लेकर अब जन्म पा, अब जीवात्मा का जीव हटा, आत्मा का बेटा है तो आत्मा बन के दिखा। हमने देखा है आदमी का बेटा आदमी ही होता है, कुत्ता बिल्ली तो नहीं होता। तो जब पुत्र तुम आत्मा के हो तो ये जीव का भी भेद हटाओ, नया जन्म लो, आत्मा के सदृश नजर आओ, क्योंकि बेटा ही पिता का स्थान लेता है। तो कहा इंद्राणी उपहव्य, जीवन को एक हवन और यज्ञ बना लो मित्र। जाने कितनी सांसें बाकी हैं, लौटे न लौटे। इंद्राणी उपहव्य, मनोवृत्तियों से कहो ठहराव लें अब भौतिकताओं में, चले भीतर अर्पण और समर्पण की राह पर। ये चौदराहट की सड़ी हुई दुकानें बंद करें अपने, इसमें कुछ रखा नहीं है। यह अस्वस्थ तो भटकाता ही रहेगा, जन्म दर जन्म भटकते रहोगे, पतित से पतित योनियों में तुम्हें प्रायश्चित के लिए जाना पड़ेगा, तुम्हें भारी दंड मिलेंगे। तो कहा कि यानी भौतिक जीवन को जीने वाली इंद्राणी अर्थात मन की जो पत्नियां मनोवृत्तियां हैं उन्हें उपमाने व्याप्त कर कहा हव्वे हवन में आत्मज्वालाओं में यज्ञ में ला, इनको भटका मत इन्हें। और आज यदि आप अपने मन को झूठे आश्वासन दंभ और गंदगी ना दो तो मन भटकाएगा क्या आपको? ना। गाली मन को मत दो, गंदे तुम हो, अपने पाप गाओ ये अथवा धो डालो, मर्जी तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो क्योंकि महादोषी हम सब में, हम सब स्वयं है अपने लिए। तो कहा यही इंद्राणी मोप हव्वे कि मनोवृत्तियों से कह दो आज आवाज दे दो, पुकार लो उनको और उनसे कहो कि चलो आत्मा की राह चले, उसी में मिल जाए, चलो आत्मयोगी हो जाए। तो हर राह सफल होगी, हर मंजिल आसान हो जाएगी। चलो भीतर चले, उस सुख के सागर को खोजें जहां न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न लोभ है, न मोह है, न पाप है, न डर है, न भय है, न क्रोध है, न चिंता है, न विषांतता है। रोमांच है जहां पर, रोम रोम उसकी स्पर्श का सुख है, उसकी ज्योतियों का आनंद है, और मन है कि गगन में ऊपर से ऊपर लहराता रहता है, उसके मनोहारी रूप का दर्शन है, हर सांस सुख की है, हर धड़कन वीणा से बजती है जहां पर। चलो आज उसमें उपहव्य, आवाज अपने आप को उसमें व्याप्त कर दे। बहुत गंदगी खा लिए, बहुत गंदगी पी लिए, बहुत गंदगी जी लिए, मनुष्य की योनि में शुगर को भी लज्जित किए हम अपने आचरण से, चलो अब तो धुल जाए, अब तो इस पवित्र रहा है। कहते हैं जब जागो तब सवेरा है, आओ जीवन को एक नई भोर दें, एक नई सुबह दें, एक नई राह दें, एक नया जन्म दें, चलो एक नई विचारधारा लाएं, आओ आज अपने साथ तो कम से कम ईमानदार हो जाए। तो कहा यह इंद्राणी उपहव्य कि मनोवृत्तियों से कहो कि ठहर जाए, आप ना दंभ पिए न जिए, बहुत गंदगी खा ली, अब और मैला न चाटे, चले अब आत्मा की ज्योतियों का, सोम ज्योतियों का पान करें, हम अर्पित हो जाए कि गोविंद हम आपको अर्पित हैं, संसार आपका, सब कुछ आपका और हम भी आपके, दोनों रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये आसक्त असुर भाव है। लेकिन राधा क्या कहती है? कहती है मैं उनकी हूं, ये राधा भाव है, ये सुर भाव है। प्रेम सुरत्व में है, असुरत्व में आसक्ति है, प्रेम नहीं होता है, प्रेम शब्द का अपमान होता है आसक्तियों में। प्रेम करने वाले किसी पर अधिकार नहीं दिखाते, वे तो स्वयं उसके हो जाते हैं। तो राधा क्या कहती है? मैं उनकी हूं। कहती है ठाकुर तो सबके हैं, कृष्ण तो सबके हैं, मैं उनकी हूं। कृष्ण सागर है, मैं लोटा हूं। आज यदि उस पर अपना अधिकार दिखाऊंगी उस इस लोटे में संकीर्ण छोटा होना पड़ेगा, मैं उसकी महिमा घटाने वाली अपराधी हूं, अपराधी हूं मैं, मैंने पाप किए हैं। और ये महापाप का विचार है ईश्वर के साथ है तो भी ये गंदा मैला और महापापी विचार है। अरे मैं जो लोटा हूं मैं ही क्यों ना सागर में जा गिरूं, कि उसकी महानता में कोई कमी ना आए, उसे लोटे में संकीर्ण ना होना पड़े, उसकी व्यापकता जो कि त्यों बनी रहे, मुझे भी सागर का सम्मान मिल जाए, मैं उसमें डूब जो जाऊं, उसमें मिल जो जाऊं, क्या बुरा है इसमें। मुझे भी सागर की असीमता अथाह विशालता मिले और उसकी भी महिमा ना घटे, प्यार इसको कहते हैं। और जो बांधता है वो तो संकीर्ण विचार है, वो असुर धर्म है, उसमें स्वत्व की बात नहीं होती है, उसमें ईश्वर कदापि नहीं होता है। और वही आज इस ऋचा में है कि इही इंद्राणी उपहव्ये, कि चलो आज मनोवृत्तियों से कह दो कि तोड़ दे ये घर, तोड़ दे ये दुकान, तोड़ दे ये मकान, तोड़ दे ये मन की संकीर्णताएं, हटा दे सब दीवारों को और जा मिल आत्मा सागर में, डूब जा। यह जीवन जगत जो भी है, जो भी इंद्राणी मनोवृत्तियां हैं, उन सब को हवन में व्याप्त कर दे। कितनी सुंदर ऋचा है। ऋचाओं को हम ऑटो सजेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में अथवा संस्कृत में आप कह सकते हैं स्वप्रेरणा, अपने को स्वयं प्रेरित करना, अपने को उस ओर ले जाना, स्वयं को धक्के लगाना कि चल आत्मा की राह। ऑटो सजेशंस, सजेस्टिंग वन्स ओन सेल्फ, इंड्यूसिंग द थॉट टुवर्ड्स माय ओन आत्मन। तो कहा ये इंद्राणी उपहव्ये, मनोवृत्तियों हमारी आज जीवन जगत जो भी है वो आत्मा में खोजो। संसार आत्मा का है, सचराचर आत्मा का है, सारे जीवधारी उसके हैं, घर परिवार द्वार सब उसका है और हम भी उसके हैं। उसे बांधने की कोशिश मत करो, उसमें बंधने को तैयार हो जाओ। असुर बांधता है, सुरत्व खोलता है, वो तो स्वयं बनता है। रेलगाड़ी में को रस्सी से बांध करके तुम अपने घर में नहीं रख सकते, चिथड़े हो जाओगे। रेलगाड़ी में बैठ जाओ, रेलगाड़ी में बंध जाओ, जहां जाना चाहोगे वहां पहुंचा देगी। तो आत्मा को बांधो मत, भगवान बनता नहीं तुम में से किसी से। ये नाटक बंद करो, ईश्वर में बंध जाओ, मंजिल मिल जाएगी। तो कहा इही इंद्राणी उपहव्ये, कि अपनी मनोवृत्तियों की रस्सियों से कहो बंध जाए गोविंद में, बांध के डाल दे अपने आप को, हव्य हवन कर दे। वरुणानी स्वस्थ है, आज वरण करने के लिए अपनी ही आत्मा को, आज विवाह होगा, आज मिलन होगा मेरा उससे, मेरी आत्मज्वालाओं में। पूर्व के ऋषि में भी हमने पढ़ा था ना, थोड़ा सा उसको भी दोहरा दे कुछ। हाँ, कि कहा स्वरूप कृतनु मूर्त है, सूत घामे गोदु है, जो मसी देवी देवी। कि स्वरूप कृतनु संपूर्ण सचराचर को, हर रूप को प्रकट करने वाले कृतनु माने करने वाले कलाकार, मूर्त है और हर कृति में आत्मा होके बंधने वाले, गोदु है हे ग्वाले हे गोविंद। तो स्वरूप कृतनुम ऊत है, सुदुघाम इव गोदु है, और दुधारी गऊं की भांति आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर का पालन करने वाले हे ग्वाले, जुनू मसी देवी देवी। शुरुआत लिए हाथ में ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करती, हर जीव को जीवन के अगले क्षण प्रदान करती, तेरी उस मनोहारी छवि का, तेरी उस अप्रतिम सौंदर्य का दर्शन मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा। सब में तू है और जब देखा भीतर तो यहां भी तो तू ही है। तो क्या हुआ कि उपना सवना गही सोमस्य सोम पापे गोदा इद्रे वतो मदा। तो मेरा मन कराया कि जब तू यहां बैठा है और वरण तो तेरा मेरा होना है, तो उपना सब तो मैं समन लेने चला। समन उस स्नान को कहते हैं जब वधु वर के जल से नहलाई जाती है शादी से पहले। तो उपना सवना गही, तो समन की सुधि आ गई मुझे। आइए जीव रूपी दुल्हन, आत्मा तो ज्योतिर्मय है, तो सोहना तो कौन से जल से नहला रही है? उपना समना गई सोमस से, ज्योतियों में जाने के लिए सोमपा ज्योति ही जल है, क्योंकि ज्योतिर्मय जो पिया है आत्मा है मेरा। उसी के ज्योतियों के जल से मैं जीव रूपी दुल्हन को नहा रहा हूँ। गोदा इधरे वतो मदा, और जैसे नहाती हुई वर के जल से नहलाती हुई दुल्हन को एक अद्भुत आनंद, एक कल्पनाएं, एक छोटा सा डर, एक नीची सी ठेस, एक आने वाले क्षणों की सुखद कल्पना, तो एक जरा सा अनजाना सा भय होता है और वो उसी में झूमती हुई नहाती है। उसी प्रकार मैं दुल्हन की तरह ये जीव सज भी रही है, ये जीवात्मा सज रही है, और आत्मा को पाने के उन क्षणों की कल्पनाओं में झूमती जा रही है, जैसे पृथ्वी ज्योतियों को देने वाले सूरज के चारों ओर अनंत काल से भांवरे ले रही है। मन है कि भंवर भंवर हुआ जाए। उपना सबना गही सोम से सोमपा पे गोदा इद्रे वतो मदा। आज वही बात है कि वरुणानी स्वस्थ है कि वरण करेंगे, आज वरण होगा, आज विवाह होगा, जीवात्मा का आत्मा से दोनों मिल जाएं। इहे इंद्राणी उपहवे, आज सारी आस्तिक जगत की व्यवहारिकताओं से, जगत के भाव से, मनोवृत्तियों से कहो रुक जाए। ये क्षण मिलन का है, ये मधुर क्षण है, जीवात्मा और आत्मा के वरण के क्षण है। आज तो वे रुक जाएं, विषयांधता की ओर न जाएं, जगत में न भागें, मेरी ही मनोवृत्तियां मुझ में ठहर जाए। इह इंद्राणी उपहवे, वरणानी स्वस्थ है, और आज वरण करना है अपनी ही आत्मा का आज तो उसके साथ एक हो जाना है, आज तो भावरे लेना है। आज भौतिकताओं से कहो कि वे रुक जाएं, इंद्रियों से कहो कि अब वे और न भटकें और न भटकाएं। अग्नाएं सोम पीतए, आज तो ज्वालाओं के सामने प्रियतम के साथ भावरों का अमृत पान करना है, आज तो मिलन होना है अंतर जगत में। मिलेंगे हम ऐसे कि फिर कभी न बिछड़ेंगे, एक हो जाएंगे। हाँ तो ये नानी मुफ्ते, तो वही वहां कह रहा हूं कि सोम से सोम पापे गोदा इतरे वतो मदा। महाभारत की कहानी हो या मेरे जीवन की कहानी हो, बात एक ही है, मेरे पास दो रास्ते हैं। एक असुरत्व की ओर भाग रहा है, दूसरा सुरत्व का अमृत लिए, सुखों का सागर लिए मुझे बुला रहा है। बोल अंधा धृतराष्ट्र बन करके आसक्तियों में मैं नीरों में जीना, ईश्वर को बांधने के असुर के सपने देखना कि देवताओं को भी बंदी बना लूंगा मैं, हाँ तांत्रिक साधना करूंगा मैं, अथवा अपने आप को अर्पित कर देना और जो उसमें समाएगा वो वही हो जाएगा, ये तो ईश्वर बनने की बारी है। उसको खो करके एक सड़ी हुई जिंदगी का मोह करते हो तुम, क्यों पूछो अपने आप से। और उस जिंदगी का जिसमें मौत अवश्यंभावी है, डिग्रियां जाएंगी, ज्ञान जाएंगी, अता पता मकान दुकान जाएगा, ये शरीर जिसकी बड़ी